tak jak chcesz. Ja poległem jeden raz, młodszy dzień to najgorszy czas. Nie wyobrażasz tego sobie, no nie, jak się wszystko pierniczy w głowie, mimo tych nie najlepszych dni.